نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين منز کو نیت کوئے و صرف دی روزی دی عظمت او دی شان چل رب العزت دی اسلام حری و عمل عبادت او رکن دیر برکتی گرزو لے دی دیر خیر و برکت یہ بکی خاص کر دخپلو مومنانو او مسلمانان دا پارا یخه دې او جوړ کړې چې باوی عبادت وکيو ارکانو کې د اختر منظم دې د اختر تقریب دې او یو سرور دې چونکې د اسلامي او دینی امر دې دا بم پاهه ات پاهه حیثیت او په هغه طریقه باندې دا کول شي کوم چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نا او صحابه کرامو نا را رسیدلې ده. هغه دا چې نبی علیہ السلام ویلو چې اول کار زمونږه په دې ورځ باندې مونږ دي او چې مونږ کو نبی اور پسې قربانی ده بار بار یې ویلو ځکه خلک جزان نه پویدو ډیر وداسو چې هغه بدلري نه راتل کلو د باندو نه دا فکر به وکړو چې بیا خو بنا وخت شي دا که پار چا چې نا وخت وي نو مخ کې به قرباني وکړه بیا ور المانزلا چې نبی له سلام ته به حال وي نبی له سلام به ورته وي جزاکا شات اللحم زاکا ذبحت لأهله ولنفسه دا چې تاسو وکړو نو زادې د غوخه د پاره وکړو دا د خپل ځان له خپل اهل له وکړو او چې کله واپس لاړ شي نو بیا و قرباني وکړي ځکه نه ده شوی نو دا په دین کې یو ترتیب دی دې کې عقل کار نه کوي دا قربانی په اسلام کې د وسنه نه ده بلکې د ابراهیم علیه السلام د وختو نه ده چې نبی علیه السلام نه تاسو شو چې ما هذه الاذاحی د دې قربانو صحه کم ده صحه حیثیت ته او سمسله ده نبی علیہ السلام وی جملت و ابیکم ابراہیم دستا سود ابراہیم علیہ السلام چې هغه ټول مشر دی دا غو طریقه وا دا وخت نه روانه ده نبی ته پوسو کو سره دینه چې هغه وخت کې دورا خرچه نه کیدا بل سره په بهو خو چې ګډه ویزه ولا څنګه و او بیا مغی ته پوسو کو چې مال نه فيها موږ لپاره پدې کې سدي نبی علیہ السلام ویچی بکل شعرت حسن فہر وی اختبان دی حسن دا دیاغی ویچی منگا خو گردانو ملا لوپکی اداغی اخو وی اختنی اخو وڑی عربی کی شعر وی اختو تویلی شیلک دی بیزو نبی علیہ السلام ویچی بکل شعرت من صوف حسن دا وڑی پہر یو وی اختبان دی حسن دا دا زمرا اوچت عبادت تے او پیغمبر پاک تا قرآن کی حکم راغلے چی فصلی لربکا وانحر منزم کوا اور پسی قربانیم کوا او خانم علالوا دا خو اللہ را لے کلی دید پار دی او حکم کردے چو حلت لکم بہیمت الانعام دا سمر ساروی چیز اصلاو دا پارا حلال کلو من طیبات ما رزقناکم احل لکم الطیباتو دیتے طیباتوی لی پاک سی دون دی دا خورے دا اصلاو دا خوراک دا پارا دی ہاں انسان مالا لوے او ظلم دے دا انسان قربانی نشتا تا دید پارواوی چدا سے خلق دنیا کی وقت وقت پیدا کی گی چی غیصل کے دے اسلام دشمنان دی ناغیوی دا ظلم دے دا زمرا ساروی الحلول داوی ظلم دے دا اللہ وی پیدا کری سو دا پارا دی دا خوی دا دید پارا پیدا کری دا دروازی چی سمرا پا دی مارکٹونو کی اندغا ظلم ندے خدا ظلم دی چې د الله په نوم ته نساو دی او د الله نوم په واسطه شي چې بسم الله الله اکبر خدای اصل کې د الله د دین سره د نوم سره دښمنی ده نو ځکه دا خبرې کوي دا نوی خلقی سنور و نظریو والا دا غی په اسلام کې صبره خنشتا او دا سنور رسمی رواجونه چې څومره په دې کې راغلي ټول غلط په دې ورځ باندې منځه قرباني ده نو کې د اختر د واګانښت چې خلق لګیای منډي وي دا خو د خوشاله ورځ ده غم ورځ نه ده یوازې په ځمکه کې نه که په اسمان کې و نهم الروز دا عرفا او لسم دا اختر دیرو بکی وی پرون اختر کلی چی دا کم اخترو دیرو بکی پاتم روز عرفا کلی چی دا کم عرفا و مونگ دا خوب دین که دا حکم نشتا چی پچا پسی روان شه اگه تا خوب تقلید شرکی وی چی دا تقلید شرک ده چته به یو قوم پسې په یو ملک پسې روان چې هغه سکی نه دوا کومه کدا سعودي نه وي نو بیا بچا پسې تلې نه د قران او سنت دا راهنمایي د مونږ ته هدایت دی چې د لوی اختر د میاشتې نه هم ورځ عرفه ده او لسمه اختر ده نتا خو نه عرفه په ځای وکړه نه اختر په ځای وکړه دا قسم شو ها دا شته دی چې کنن په لسمه باندې صدا عذر د وجینا مونږ پاتې شو قرباني پاتې شو نو سبام کیږي نو بل رزم کیږي زمونږ په نس باندې امام شافعی زه فور پسې سلورمه توم دی چې سلور ورځی کیږي امونگو آئیو چنا دره روز اللہ سما یو اللہ سما دو اللہ سما نرستوی کوا خیر دی جار سو روزی که خو مخ کی خو نشتا کنا چه تا پا اتما روز نام بانده اختر کئی دا ټول غلط خلق دی او دا دی مطلب صرف دا دی دا دین دی دبار ملکون نا پیسی را دی او دی مطلب صرف پل نم و شهرت دی چیره دا خلق و نم و نوشو سوک شیخ القرآن شو سوک شیخ الحدیث شو سوک امون گردو سوک پی جنی نا وی داغی خدا طریقه ندا کنا داغی نور داری طریقیش تا دی چیتا پا دنیا که مشهور شی او خلق بدیو پی جنی دا آیات مطلب داو چه اللہ پیغمبر پاک تاوی چه او آیا اعلانو کا چه دم آمن عبادت بدنی او دم قربانی نسک چه پا دیر وز باند کی او دم آمر گو جون دا با طول دا اللہ دا رضا دا پاری دا اگر پا نم باندی بای دیکی با دا بلچا سبرخا دا بلچا سنم دا بلچا عظمت حیث بنی دا خو اصل توحید دی دا اللہ رب العزت چې دې زمونږ د پاره پکې سیزنونه مقرر کړی دي چې دا وینه دا ورځ د لوی اختر ده او ګوره خدای په دې کې څومره برکت اچولې ده ته وایې چې په دې لږ ورځو کې الله رب العزت خلق له څومره مال ورکو دا په اسلامي عمل کې دا برکات دي بلکې نشته نورو کې ظلمونه دي او دردونه دی مخلوق تا عذاب دی او ضرر دی پچې اسلامی طریقې نه تواله چې دی ګاډواله وسمره دولت ګټلی چې او په سرویس غلاوا بل په سرویس غلاوا از انور جبه کې سوداګان کې دی وسمره پکې دا د اسلامی طریقې او د عبادت برکات تی چلې دنیا کې عمر کې په آخرت کې عمر کې واخر دعوانا من بکو درکات واجب دلو اختر سر دوارو تکبیرون اول رکات کے بعد چه اللہ اکبر کو دست بنامو کی دو سلام ہوا ہے پی ادریو تکبیرون کے بلاس دوڑان ساتو اب یہ آخری رکات کی چکل قرآت ختم شی نوما سدری زلوا تکبیرون و اولاس بزولن اپا سلورم باندی با روکو لدو دقیه طریقه دارم اللہ اکبر